ebana bizaleli tolingana sans problème l'équipe est chérivé ba boti ba yo balinga kite to balana ba futi singa ibuka di bona bilobela ya bato l'équipe est chérivé nanga bona bona na mate mate motema na bona ki onzala wangai mama na bana do mesala ki sika mo konfi ki pe cherime moto mo sika na zali na koki komona yote ki pe cherive nanga bona bona na motema na bandoto na mona yo buto nyonso se makanisi na zupiti ya bolingo chéri viki ye viki be chéri be nanga bono mwelalo na matematengo viki be chéri be nanga bono mwelalo na matematengo bolingo etike sa Ma Nenina na cloche. Manangae.